राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम संसार में माया की दो चीजें हैं, एक है पदार्थ एक है क्रिया। ये सब पदार्थ है, शरीर है, विभिन्न पदार्थ है, रुपया है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, ये सब वस्तु है। और एक क्रिया है, ये दोनों प्रकृति है। प्रकृति है दो चीज मुख्य, और हजारों चीजों हजारों ही, पर दो मुख्य है बात, पदार्थ और क्रिया। इस जगह दो चीज परमात्मा की आ जाए, जैसे वस्तुओं का आश्रय है और क्रिया से काम होते हैं, तो आश्रय भगवान का लिया जाए और क्रियाओं की जगह विश्राम कुछ न लिया जाए। क्रिया और पदार्थ, पदार्थों की जगह भगवान, आश्रय भगवान का हो और क्रिया की जगह विश्राम, ये दो चीज दो से पूर्ति कर दो करने पर ठीक हो जाएगा। आश्रय भगवान का और क्रिया जगह कुछ नहीं करना है, विश्राम, सब पूर्ण हो जाएगा। विश्राम आते ही आप पर शक्ति आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी, सब काम हो जाएगा ठीक तरह से, खास बात नहीं। तो विश्राम पाने के लिए क्या करना चाहिए कि जप है, ध्यान है, पूजा है, प्रतिष्ठा है, पुष्पों का अध्ययन है और सत्संग है, स्वाध्याय है, ये सब करना चाहिए, जिससे कि अक्रिय होने की शक्ति आ जाए। क्रिया रहित, हम क्रिया रहित हो सके इस शक्ति के लिए ये भजन ध्यान जप ध्यान की सत्संग स्वाध्याय पठन पाठन ये करना चाहिए। इसलिए दान है, पुण्य है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है आदि, ये सब भाव है। किस बात से मन में शक्ति आ जाए जिससे हम बिना क्रिया रह सकें, ऐसी शक्ति आ जाए, उस शक्ति के लिए करना सब। अभी आप बिना क्रिया रह नहीं सकोगे, जैसे साइकिल होती है वो चलती है तेजी से पर खरीदी नहीं सकती, खरीद गिर जाएगी। ऐसे ये बार शक्ति रहे तो नींद आ जाएगी, कुछ नहीं करें तो नींद आ जाएगी। का संसार संसार याद आवेगा, का तो दो बात आवेगी, अठारह वेद अठारह बताया है, दो ही मुख है, एक विक्षेप है एक पदार्थ है। एक विक्षेप कह दो तो दो चीजों में आश्रित हो रहा है भाई। इस वास्ते दो चीजों से ऊंचा उठने के लिए जब ध्यान कीर्तन प्रार्थना भगवान का भजन जब ये करना है, ये करने से शक्ति आ जाएगी। आप बिल्कुल अक्रिय होकर के रह सको, जैसे साइकिल है खरीदे गिर जाएगी, चलो ठीक है। ऐसे ही अभी नींद आ जाएगी, का संसार याद आएगा, दो बात विशेषता आएगी। तो इस बात से ध्यान जब सत्संग स्वाध्याय इसमें लगे रहो, रात दिन लगे रहो। पैसा पैदा करना है और भोग होना है, दो चीजें, दो चीजों में दुनिया लग रही भी है, पैसा इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये दो चीजें मनुष्य में, मात्र मनुष्य में, साधुओं का है, गृहस्थों का भी है, सब चीजें पैसा इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये बड़ा भारी व्यसन है, बड़ा भारी व्यसन है, ठीक नहीं हो सकते। इस बात भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में भगवान ने बताया है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग भोगना ऐसी संपत्ति, जो आसक्त है दो में, रुपया कमाना और भोग भोगना, सुख भोगना और रुपया कमाना, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया पर वो पुष्पित वाणी है, वे समाध होने भी देते एकाग्र नहीं होने देगा, आपको भगवान नहीं देगा। भोग और ऐश्वर्य की लिप्सा जब तक रहेगी तब तक परमात्मा में स्थिति नहीं होगी। भोग और ऐश्वर्य बाधक नहीं है, बाधक आपकी वृत्ति में जो भोग भोगना और संग्रह करना ये भाव है, ये भाव आप एक बड़ा आपके लिए बड़ा भरी करेंगे। 4 श्लोक है, 41, 42, 43, 44, ये 44 श्लोक श्रृंगार है। व्यवसाय तो बुद्धि रहे एक अब तो होता है, व्यवसाय तो बुद्धि समाधव ने भी दिए थे, एकाग्र अनुभव होने से होगा, ये दो मन में रहेगी जब तक तब नहीं रहे। ये पदार्थ आपको बुद्धि दे रहा है, आपके जो पदार्थ है रुचि है, रुपया बढ़िया चीज है, भोग बढ़िया चीज है, ये भाव जब तक है तब तक परमात्मा में तत्परता से दिन होंगे, जब करते हो ध्यान करते हो तो का त्याग करना है, संग्रह बुद्धि नहीं हो, रुपया बने हजारों हो जाए परंतु चला जाए तो कोई परवाह नहीं, रहे तो कोई परवाह नहीं, फटे गए तुम्हारा जो लोभ है, भगवान की इच्छा है, यह दो चीज संसार में फंसाने वाली है, दूसरे अध्याय 41 से 44 विषय है गीता में। तो इनसे उपराम होकर के कीर्तन करो, जप करो, शुद्ध करो, और यह छोटे जी सेवा से पदार्थ देते हैं, उन्हें सेवा करो, शरीर सही दूसरों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, अंगहीन है उनकी सेवा करो, रात दिन लगे भोगों में उनकी सेवा करो, सेवा जितनी अधिक करोगे इतना ही आप ऊंचे उठोगे, और आप सुन भोग भोगोगे और संग्रह की इच्छा करोगे तो ऊंचा नहीं उठते हैं। दो चीज है वो संग्रह की सुख की इच्छा दे, ऊंचा नहीं उठ सकोगे, ऊंचा तो उठ सकोगे, इनके ऊपर आप ऊंचे उठ जाओ, इनको दबो नहीं, भोगों से संग्रह है नहीं दबो दे उठ जाओगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो प्राप्ति करना है, ये निश्चय भी नहीं होगा, प्राप्ति दूर रही भगवान में ही लग जाओ, ये होगा नहीं, भिन्न विचार करेगा नहीं, पदार्थ भगवान इच्छा दो चीज बाधक है, उसे उठो तब आप ठीक हो जाओगे, फिर कोई परवाह नहीं है, फिर पदार्थ क्रिया बांधेंगे नहीं। इस बार से भजन करो, जप करो, कीर्तन कर दो, संधन करो, सबसे बढ़िया उपाय है सत्संग, सब चीजों की प्राप्ति सत्संग से होती है, साधन स्वयं इतना नहीं होता जितना सत्संग से बातें मिलती है, घंटा दो घंटा भी सत्संग अच्छा अच्छा बन जाए तो आदमी में बड़ी शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है स्वयं में, इन पदार्थों को छोड़ने की, संग्रह त्याग करने की, भोगों को त्याग करने की सामर्थ्य आ जाएगी सत्संग करने से। और उपाय नहीं, तिरने का सुंदर कार्य राम दुआई, शुद्ध संगम करिए भाई, जान अजान लगे पर रहे लोह पर लखंसन हो जाई, नाना विध बंदना गई जय भिन्न सब धाम धराई। जाकर सुगंध लगे चंदन के चंदन होते बरंगाई जाज स्वरूप बनो सत्संग में यहां में बैठो सुबह आए और उपाय ने करने का सुंदर कार्य राम गाय। तो सत्संग जो वास्तव में तत्व वो जानने वाले हैं और जानने वाले होगा सत्संग और सत्संग स्वाभाविक ऐसे सत्संग करना भी ठीक है अखाना बोले धर्म से है कुछ दिन मेरे चाय खा लो याद आ जाए असली जानने वाले पुरुषों का द्वारा सत्संग किया जाए तो बहुत विशेष होती आती है स्वाभाविक शुरू पाए है उन्हें शादी मिल जाए शुरूता से आदमी बहुत विशेष होता है ऊंचा ऊंचा होता है नहीं तो फंस जाएगा। इस बार से बहुत बड़ा ऐश्वर्य संग्रह करना शुभ होना ये भीतर से त्याग होना चाहिए भीतर से दिखाने में नहीं केवल कहने मात्र का नहीं भीतर से ही ऊंचे ऊंचे होंगे तो आप बड़े भारी योग्य हो जाओगे आपके संग से फायदा होगा संग करने से फायदा होगा पास बदलने से फायदा होगा बड़ी वृत्तियां खराब हुए अच्छा संग मिल जाए संत मिल जाए उनके पास रहो तो वृत्तियां सत्य शांत होती स्वाभाविक बात बनी करें माता आप जिसका वर्णन सत्संग में नहीं होता जैसे ब्यास की बात गीता जी में नहीं आती पर गीता जी पढ़ा हुआ ठीक जानने वाला ब्यास बढ़िया करेगा उन्हें फंसेगा नहीं जो विषय उसमें नहीं आया है उस विषय में भी उसकी बुद्धि काम करेगी निर्मल बुद्धि काम करेगी ठहरी हुई बुद्धि में वेद का अर्थ प्रकार जाना है वेदों का नाम भी नहीं सुना पढ़ा नहीं है पर वेदों का अर्थ आ जाएगा बुद्धि थिर हो जाएगी एक मन थिर होना है बुद्धि का थिर होना है मन का सिर होना तो है मामूली बुद्धि का सिर है बुद्धि सिर क्या भजन ही करना है भगवत प्राप्ति ही करना है ऐसा निश्चय हो जाए और बुद्धि होता है बुद्धि के अर्थ बहुत दामी है चीज दूसरी चीज है वो एक हो गई तो सब ठीक हो जाएगा एकदम। तो बुद्धि ठीक चाहिए बुद्धि मन है चंचल ये लगना चाहिए पर लग जाएगा बुद्धि जब लगेगी पर न्याय पर भी परम बना मन सस्तु पर बुद्धि यह बुद्धि पर बुद्धि ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा और मन जन मिल गया परमात्मा में प्राप्ति का अधिकार हो गया मनुष्य मात्र के लिए परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है बहुत सुगम है जो हृदय चाहना है कि प्राप्ति हो उसके लिए बहुत सुगम हो जाएगा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी उत्साह से करो ठीक हो जाएगा। इस वास्ते सबसे यही कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ परमात्मा लग जाओ और कुछ नहीं तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शुद्ध जाएगा हरदम भगवान वाणी हे नाथ हे नाथ हे नाथ एक माला में पांच बार सात बार हे नाथ आप वो बोलो नहीं कह दिया करो तो लग जाएगा ठीक हो जाएगा भगवान का सारा एक भगवान को बुलाना सब हो जाएगा सब सदियों का कारण है वो भगवान का भगवान ठीक हो जाएगा। तत्परता से लग जाओ भाई ऐसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई लगे रहो भगवान में लगे रहो पुस्तक पढ़ो कीर्तन करो किसी इसी तरह से भगवान का संबंध साथ में जोड़ लो मन से चिंतन हो नाम जप हो कीर्तन हो स्वाध्याय हो सत्संग हो भगवान का संबंध जुड़ा रहे ठीक हो जाना, सब अशुद्धि मिट जाएगी, स्वस्थ ही स्वभाव ऐसे लगा रहो भाई, लगा रहो लगा रहो, बड़ी बात बन जाएगी राम जी, लगा रहो भाई, रात और दिन भगवान में लगा रहो, सब काम ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई संदेह की बात नहीं है। प्रकाश मिलेगा, प्रकाश जैसे अंधेरे में आदमी साफ मकान देखा हुआ है, कोई बाधा नहीं है, परंतु अंधेरे में डर लगता है लाग न जाएगी, ये देखा बज रहे है, प्रकाश हो तो वृक्षों का वृक्ष बीच में दौड़ जाए, लगेगी नहीं, तो सत्संग से प्रकाश मिलता है, प्रकाश में सब काम ठीक होते हैं, अंधेरे में डर लगता है, भय लगता है, जानते हैं हम यहाँ कोई वादा नहीं है, तो भी धीरे धीरे लग छोड़ डर लगे, अंधेरा है, प्रकाश मिल जाए फिर धावन नहीं मिले वा नेत्र न सले न पते दिया, कहते जोड़ो आंख मिश धावन निमिले वा नेत्र आंख मिश्र जोड़ो न आखरता है न पड़ता है न सले न पते दिया, और प्रकाश मिलता है भगवान के आश्रय से, हे नाथ हे नाथ, माला एक माला में वे चार पांच सात दफे कह देना हे नाथ हे नाथ, आप वो बोलो नहीं हे नाथ, आप वो बोलो नहीं, ये बार बार और नाम जप करते रहो, सब काम ठीक हो जाता, इस बार से तत्परता से लागे रहो भाई, ऐसा लागे रहो भाई, हरदम नाम जप करो, कीर्तन करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, भगवान की और भक्तों की दो की कथाएं कहो, दो की बातें सुनाओ, अंत शुद्ध होगा, चिंतन करो भगवान के चरित्रों का, भक्तों का चरित्रों का, एकांत बैठ कर गए और गदगदा हुए वैसे प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, सब ठीक हो जाएगा, मनुष्य शरीर मिल गया, मुक्ति का अधिकार मिल गया है, चार बात मिलती है भगवान की तरफ से, मनुष्य शरीर मिलता है तो मनुष्य शरीर में चार बात मिलती है, एक कल्याण करेंगे स्वतंत्रता, एक बल, एक योग्यता और एक अधिकार, हजार साथ में, जैसे मनुष्य कोई काम करके ले जाए तो सामग्री भी साथ में देते, राजा अपने कोई बड़े आदमी को रखते हैं तो बगीचा देते हैं, मनुष्य देते हैं, मोटर देते हैं, सब अपनी तरफ देते हैं, ये काम करो, इस तरह भगवान भजन दान करते हैं, उनको ये बातें देते हैं और कल्याण करने की स्वतंत्रता देते हैं, तुम कल्याण कर सकते हो, पतन भी कर सकते, सामग्री है धन बच्चों काम भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं, तो ये शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है फिर भगवान के पास सब काम ठीक होते हैं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, बार बार याद करो भगवान को, प्रार्थना करो, प्रार्थना बड़ा बड़ा है, बड़ी शक्ति ताकत है प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करो तो बड़ी शक्ति स्वभाव मिलेगी, उसे परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम हो जाएगी, बड़ी सरल सीधी, मनुष्य शरीर मिला तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया है, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया है मनुष्य मात्र को, भाई कितना खराब हो अच्छा हो गए हो, मनुष्य मात्र अधिकारी है परमात्मा प्राप्ति का, मन शरीर से मन महिमा है, सबसे अधिक बताइए। दुर्लभ मानु स्वदेव दे राम भंगूरा, दुर्लभ तय मेरे तत्व, दुर्लभ साध सुलभ गरीब बाबा। ये दुर्लभ साध है सत्संग, सर मनुष्य ही दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य ही दुर्लभ है जो है, अच्छा सत्संग दुर्लभ है, मिलता नहीं। ऐसे बातें मार में भीतर के गरीब बातें सत्संग मिलती है, ऐसी मिलती नहीं। जिन लोगों ने वर्षों तक साधन किया है, देखा है, अनुभव किया है, कृपा से मिलती है। भगवान की कृपा, संतों की कृपा, सब काम ठीक हो जाता है। एक भगवान को याद रखो, एक भगवान को याद रखो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र, जो संत जीवन मुक्त हरि भगवत भक्त जाते हो गए, उनकी कथाएं गा, मन शुद्ध करने के लिए संतों की भगवान की कथा, भगवान की कथा से फायदा होता ही है, होगा ही, निश्चित बात है। खूब लग जाओ सच्चे हृदय से, लग जाओ भगवान की कृपा है, ये सहारा है, और सत्संग का बड़ा भारी सहारा है। सत्संग से बहुत बातें खुलती है, विधि की ग्रंथियां सब खुल जाए, एकदम ठीक हो जाती है। इस बात से सच्चे हृदय से सत्संग करते रहो और कीर्तन करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो रात और दिन। बेचारे हमारे यही काम करना है, लोग दो मिल गए दो में नहीं आए, भोगों के भोगने में रुपयों का टिकट, रुपये इकट्ठा करना, भोग भोगना, उसे परमात्मा में रुचि नहीं होती, परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। आसक्ति न रखे, परवर्तन नहीं हो गए, परवश नहीं हो गए, भोगों ने बस में हो जाए, रुपयों के बस में हो जाए तो पतन हो जाता है। इस बात से ये भगवान की माया है, तो पदार्थ और क्रिया ये दो चीज है। पदार्थ की जगह भगवान, क्रिया की जगह विश्राम, फिर सब ठीक ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। रात और दिन लगे रहो, हर्ष लागे रहो भाई, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी, आज भी आधी रात तक होता है, नहीं अभी सुधर जाए। हो राम को नाम जब, भगवान का हूँ, अपने आप को बदल दे, जैसे आपकी कल्याण आप कन्यादान करते हैं तो वह आपके कुटुंब की नहीं रही, आपसे पैदा हुई, आपने पालन किया, प्यार किया, पर कन्यादान कर दिया, अब उसको की होगी, आपके कुल की नहीं रही। इसी तरह से हम भगवान में लगे तो संसार का कुल देगा, अब कुल भगवान में आ गया। इस बात से भगवान में लग जाए तो कच्छन्ते अति क्या गोत्र, क्या गोत्र, अच्युत गोत्र, अच्युत गोत्र, हमें गोत्र बदल गया, लोग आएगा कन्या होती ना, हमने गोत्र बदल जाता है, और जाति पैदा होना वो पति जाति का हुआ, माँ के जाति का नहीं हुआ, कन्या अपनी मदद नहीं आएगी, पति की जाति होगी एक ही जाति के बड़े। इस तरह से भगवान ही हो जाओ, भगवान ही जाति हो गए, भगवान ही जाति संसार बदल जाएगा, सब हृदय बदलते ही संसार सब और हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सब संसार भाव बदल जाएगा, तो भगवान में ऐसी शक्ति है, ताकत है प्रभु में, प्रभु लग जाओ। बीजा पाता एक बार मोहन पुकार जात जन्म सुधार तो राम नाम लीजिए, भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, भगवान के परायण हो जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, सन्म को हो जीव मोय जब ही, सन्म को हो जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, भगवान के सन्म को जाए बस, संसार के सन्म को, रुपया पैसा इकट्ठा करना भोग भोगना ये संसार के सन्म को है, और भगवान का भजन करना सत्संग करना ये भगवान के सन्म को ना है। सन्म को जी मोह जब ही, जन्म को टेकना तभी आप सब पाप नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध जाए निर्मल अंतर्गण हो जाएगा, सत्य एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। सन्म को जी मोह जब ही, उमा राम समय तु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, हमारा राम समय तो माए, राम जी के समान है तो करने वाला कोई है, माँ है न बाप है न भाई है न मित्र है, कोई समर्थ नहीं है, भगवान के शरण हो जाए सर्व समर्थ है, और लग जाए उनके योग से अप्राप्ति प्राप्ति कर देना, प्राप्ति की रक्षा करना भगवान करेंगे, आप साफ सुतई होगा स्वाभाविक ही सुतई, ना मैं तो आप भगवान बनेगी ना भगवान को भी मेहनत करनी पड़ेगी, सुते सुते स्वाभाविक ही शर्म को जब मित्र का उद्देश्य बदल जाए कि भैया अब तो संसार मर गए, भगवान सन्म हो गए, लड़की जैसे शास्त्र होगी बस, शास्त्र की इतनी हो जाती है वह माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, पीर की आती थी, बाप कौन था, भाई कौन था, बूढ़ी दादी मेरा परिवार है, छोरी आजा पोतरी बहु पर पोतरी बहु, घर खोयो पराई जाई पराई जाए छोकरी आने वाले घर पे कर दिया, माँ जी को पूछा आप पराई जाए नहीं हो, आओ तो घर जाइ हो, याद ही थी उसको, ये याद नहीं कि मैं भी पता नहीं हूँ, इसलिए सब भानी हो जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।